ده سوره حمیم مؤمن پسې په نزول او ترتیب دواړو کې مناسبت ده مخکره د شرف دعا په عبادت ټول ذکر شو نو شبهات پر عالم سوره حمیم سجده کې داوی شبهات او جوابونه قسمه قسم شبهات دویم التکیز جدال ذکرو شو سلور زلا تیو جادلو یو جادلو فضی صورت کی باوی چه دی جگڑی مطلب سو چه لا تسمعو لیاز القرآن دی صورت کی باوی درم داو چلتے والا جدال نمیخه و چه مجادلین عدلتا و تعلق پل دشمنان ہوئی اعداء الله دو ذلا اعداء الله سلو رمضاو چلتے وی فاخستو هم امینی و اشپاگم آیات کیوی او دلتوی انذرتکم صاعقتا وری تاسو می اروما دا عذاب نخا اغیق امینی ولو او تاسو یروم چی گوری سامشه انزم داو چکل داوی ذکر کلا مدللا نقلی عقلی ټول نو دی صورت کیوئی دی بانده استقامت اختیار کئے دیر شمایت نلذین استقامو پگم داو چلتے دا ملیکو ذکر کلیو کرن چیغی بخنواری پارش کی مومنان دو نظر تبا دغی آیات کیوئی چه غس در سر دی تتنزل علیهم الملائکت و اللہ تخابو و لا تحزنو و ابشرو تسلیات و لورکی وسو دلتا حق پرست لب دنیا اوام داو چلتے وی انا ادعوکم الالعزیز الغفار رجل مومن وی زدل دعوت ترکوما زدل دعوت ترکوما بیا بیا بیا سورة حامیم سجده کی با تدی دعوت فضیلت بیان شی چو ومن احسن قولا ممن دعا الاللہ حتم داو چلتے یوم یقوم الاشہاد آغرت باندی چی گواہان قائم فضی سورت کی بوی شہیدہ علیم سمعهم و افسارهم و جلودهم دام گواہان دی کنا دیبم گواہی کی کنا حالت ترغیب ذکر کرو فاسبر ان وعد الله حق صبر کوا صبر او دل تبوی چې دا مرتبه اس نه حاصلېګنو وما یلقا الا الذين صبروا دا مرتبه اس نه حاصلېګې به صبر نه کنه فا ځکه مونږ ته تاوي نو سورت دعوا رد شبهات او اربعو ضرور شبهات و جوابونه یو داوا چې موږ ستاسو په خبره نه پوئګو پیغمبر ته ویل دا موږ ستاسو په خبره نه پوئګو دا راغی جواب براشي پیندم شپګم یاد کی چې کول انما انا بشر مثلکم ولین پوئګې ته استاد په شان ته باندې ما دیمه شبه دا چې ته مونږ ته کوم دعوت راکې نو مونږ د خپل الهاو نه منې کې او هغه زمونږ ډیر کارونه کوي دا یې سیمونږ نه ویلي دي زمونږ ډیر کارونه کوي کنه زمونږ سوالونه امونږ له باقاعده په خوب کې راضي یو مو په جواب پینځشتم کې وقیدنا لهم قرانا الله اذا الها ندی او یعنی کیان شیطانان دیتا الها وے داوا چې دا قران ولي په عربی ژبه راغی دا په بل ژبه وي نو زمونږ په کې بیا څه اعتراض نه وکا نورستو 45 کې وا هغه جواب وي ولو جعلنا قرانا عجميا لقالوا بیا به نور څه نور څه وینو سلورم شوبه داوا چې په یو ځل راغوي کنه بس هر څه به سم اور پسې وی بیا تا 45 46 پر قلات نام سل کتاب مختلف فی په یو ځل عمر کړو موسی علی السلام سره چاو مانو څنګه سوره حامین سجده کې سلور شبهاتو جوابونه دي رزق سلور سی دي اول ایسا دا اول شبهه ده ابیا دویما که پنځشتم نه شروع کیږي د دویم شبهه جواب ابیا بل دا وی 44 45 پورې د بل شبهه دا غینه تر اخره پورې سلورم ایسا چرې کې صرف نبی شرک په علم او تسلیات پیغمبر لا ذکر کوي او صورت ممتاز دی په دې سلورو جواب د دې سلورو شبهاتو سره او په عجز د اعلی او باطل او د دې باندې او کوم نه صفاتونه چې مخکې سوره حمیم مؤمن کې ذکر شو د الله نو نه صفاتونه دلته د قران ذکر کوي وی حمیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتابن اریو فصلت آیاته قرانن عربین قوم یعلمون بشیرن و نذیرن نه او صاحب ذو ذکر کو تو قرآن پا تصدیق کی بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم اللہ پوی بمانا دی تنزیل من الرحمن الرحیم نازل دل دا قرآن دا طرف دا غزات ندی چعام محربان او خاص محربان کتاب دا یوزی مشان کتاب دے فصلت آیاتو بیل بیل کلشوی دی آیاتونا او دلیلونا دادیم قرآنن لستلشوی کتاب دے دیر عربیان پو عربی لغت بانده دے آسان فصیح دے قومی یعلمون دا قوم دا پانا چی پوئی گی بشیرن خوشخبری ورکون کے دے و نذیرن او یرون کے دے فارض اکثرهم فهم لا اسمعون سرد دمر صفاتنا مخوالو اکثر خلقو ددینا نو ناوری دیل لا اسمعون اوری نگورا چه اغا اول مرحل دا چه اوری دل اغی سر طول صفات دا دا اغا شبه دلن بے چه منگ استا بخبرن پوئی گولی وای دی چې زړونه زمونږه په پرده کې دي دا غي مسلې نه چې تمونږه غي ترابلې تدعون الی چې تمونږه غي ترابلې مداري کوئی من التوحید زمونږه زړونه نه مانی دا خبره نه او زړونه لاسکه په بیا ځاننا وقرن لار بندا زړه د چکم لار دنو هغه بندا روڈ جام دے بلی دمونگ پو غگنو کے بوج دے وقرون ومن بیننا و بینک حجاب او زمونږ استا په مین کې ډېر لوی دیوال حجاب دی. بس داسې خدا فعمل تخپل کار کوا مونږ د تل غرض نه ساتو اننا عاملون مونږ خپل کار کوو مونږ سره غرض م ساته داسې بخانی نو جواب راغی جواب چې څنګه په خبره نه پويږي څنګه په زړونو باندې پړدي په لوته وای انما انا بشر مثلکم بشک زخه بندې ما استاد پشان زه خدانه ما چې ملائکه يم د اسمان زه خدانه ما چې د چرته پیرې ما خا پیرې ما زه خدانه ما چې د با مشم په دنیا کې نه دا معنا لست ملکن ولا جنین ولا يمكنكم التلقي منه از خو هغه څوک نیم چې تاسو ته سبق نشئ زده کولای سبق خو هغه جنت دکی چې جبه جدای ناشنای چې او زه خو تاسو په شانتي باندې ما یو واجب ده څنګه زما په خبره نه پويږي وی ورتن لقالم ومن بيننا وبينك حجاب روح المعاني وي نیم زه مگر بندا استادو په شان وه کول شي ما ته دې مسلې چې بشکا مددگار استادو مددگار یو دي فاستقيموا اليهم نو استقامت اختیار کہہ دیتا اصلا خوڑی را اعلا دا فاستقیمو الیه دیتا کلا قدری گئے اللہ واستغفروه او بخنو غوڑی دا اللہ نا دا مخ کی گناونو دا عملونو کنا وویلو للمشرکین او حلاکت تید پار دا مشرکانو خلقو چیغی دی مسئلی تنو دریگی نو فستقیمو الیه بالتوحید و اخلاص العبادت مانا کئی دا غیر زاہبین یمینا و شمالا یو بل پلمت اختے ولا ملتفتین ولا ملتفتين الى غير الله تعالى من اتخاذ الاولياء والشفعاء مداركو دغلار پریده کنه هلاکت ته پاره د مشرکان هغه کسان لا یوتون الزکات چری ځان نه پاکي په کلمه باندې لا یوتون الزکات ایلاوی ذکون انفسام عن لوس شرک امام راضی ہوئی زانون نپاکی گو را پا شرک باندی گانده دی پلیت تی زان نپاکی دغس روح المانیم ایلاوی فعلون ما یزکی انفسام هو الایمان والطاعتو تا کارونو کی نپاک پشی کنخا او دی پا آخرت باندی ام کفر کون کی دی کافرون سمانا لا اشهدونا اللہ الہ الا اللہ ابن کثیر ہوئی تو دے ذکر کا زجر دا پار دا مشرکینو او دا شبہی جواب بشارت مختصر بیشکا اکسان چی ایمان راولو پا دی مسئلی او عمل کلی صالح دید پارا عجر دے بے حسابا قل اینکم لتکفرونا دلیل عقلی دیکی بم اتو پورا کئی او آئے او تا تاسو انکار کوئے او شرک کوئے دا آغازات سرا چی پیدا کلی دا دمکا فی یومینی په دروازه کې راغی مونږ کو پر نکو مونږ الله مانو نبی دې کو فرمانا په شرک سره وکړه ها سو مطلب وتجعلون له اندادا کفر داده تاسو ګرځوي الله لر شریکان ذلک رب العالمین هغه رب العالمین دی غسر شریک کم دی رب العالمین خو یو یینو لسو شل خنی تاسو سره شریکان جوړه وجعل فیها رواسی من فوقها او پیدا کړ په زمکه کې درانه غرونه د پاسه د دینه من فوقها الویج دا غرونه په زمکه کې دوره نه دی زمکه په سر پراته دی مبارک فیها او خیر او برکت واچو په زمکه کې وقدر فیها اقواتها او اندازه کړی دی په دې زمکه کې خوراکونه قوت خوراک ته خلقو د پاره هر قسم رزق دی اندازه کړی بی اربع ایام دا په دوه ورځې کې نو دوه غوی او دوه داشو نو سلور شوی سواء للسائلین یو معنا ده دا پوره جواب دې لپاره تپوس کوونکو کچاوی چیرې دا څنګه په دې پی پیدا دا سوال للسائلین ینه استوت هذه الايام سوال للسائل مقول مطلق دې راغې لپاره او یا دې اقواتا حاصر لگی چه سوان تا رزق چه اللہ پا دی که چول دی دا پورا دی دا پارا دا محتاج و خلقو چه دا چه رزق تا جت تی کنا نا اللہ و لزمکا که پیدا کرده دی خوا آبا دا دا کم زوری چه دیتی نرائسته نشی نو رغی که چه اللہ سکری و قد در فیها چه سم رای پکی زمکا کی خدا اس دو بندہ کمزوری دا دے کمزوری دا نو چی زمکا یو پسل تی نواخ لی نوی دموال ورکو ما یہ لیکن اغسطلی شوا اگی که اللہ دمرا چی تو استلی شی دانستلی کی گی دی مثال خدا غامی خیده چی سورا خوراک پل ورکین دورا تی نپی اخلا نو په دې زموږه چې څومره زور کولی شي کنه نو دې کې کمې نشتا دې ویزول د مور کوم په خپل استړی شنو سوال لسائلین دې کې د محتاج خلق پورا رزق له اسباب ثم استوى الى السماء بیا دا لا اراده او کلا په طرف د اسمان وې دخان او دا لګیو ما دې دا نو وی دې اسمانونو تام او د زمکی تام ائتیان چراشه ما امرتو کما بیهی چما تصویلی دینو راشه اغاسی خواه توعن او کرهن کستازو خوخی او کنی خوخان توعیعین او کاریهین خواه راشه تاس قالتا نوی دوالو اسمانونو ازمکو دوالو اتینا توائعین یا اللہ ولی بدو مونگ نیخوخا مونگ استاد حکم قبول تیاکو پدا سے حال کی چتاب داریو او دیر خوشا لیو کارسی کتا دو مونگ ندا فیدا اخلی چتا مونگ ندی انسان تا فیدا و رسینو ٹک دا چستا حکم دی نو انسان دو مونگ سا دشمن خو ندی فانا دا اتینا توائعین ما خلقت فیکما من المصالح و منافع العباد چه تاسو که ما سو پیدا کری دی دو پلو بندیان نو آغرا خازن وی ناغی خو انکار نده کلی چی دیوی فا ابینا یحملنها اوزمو که اسمانون انکارو که چی مونگا نشو کولی کم دو آخو آخو ناغی خوی اتینا توائعین فقضاهن سبع سماوات نفرق لاغي لراو اسمانونا فی یومین په دوه ورځو نورو کې مشبک پورا شو کناخه اسیتت ایامن پورا شو واو حابی کل سماین امرها او الله حکم کړي هر یو اسمان ته دا غد کار چې ته ودا کار کې ته ودا کار کې فزین السما دنیا بمصابیح او خیست کړي موږ د نزدي اسمان د دنیا په ستورو سره معلومی چې ستوري برونو را اسمانونو کې نشتا دا په دې اسمان وحفظا او د پارا د حفاظت د شیطانانو نه حفظن حفظناها حفظن مونږه حفاظت کړې د دې اسمانونو پوره حفاظت ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازه د غزاد چې زور اور دې پارسوان دې پویا پن اعرضوم کدی مخړې نه مانی دا مسله فقل اوایو تنذرتکم یروم تاسو سائقه تندر تندرنا مثل سائقه عاد و ثمود خوشان دا تندر چر نازل شیو فاضیانو سمودیانو کله چراغلی ودیتا پیغمبران من بین ایدیهم د دین مخکوم و من خلفهم او د دین رستم زمیر یادی قومونو تراجیز تو کجا دهم کچراغ نو دی سمودیان نمخکم راغلی و دین رستم راغلی یو وقت نه خوش شوی ازوک زمیر راجی کی رسول تا من بین ایدی من سمد لفت د دی پیغمبران نمخکم نور راغلی و داغی نمخکم رستم نور راغلیو خو وقت پاکی خالی شوئے نوکا دا کما مسئلہ وا اللہ تعبدو اللہ حق زالا مسئلہ دا کنا پکانے چی عبادت مکوئے مگر دیو اللہ قالو اویدی پا جواب کیلو شا ربنا لانتل ملائکتا کچر خوخوئے در رب زمونگا دا چمونگ تا مل پیغمبران را لیگی زمونگا ہدایت کول غواری نو نازل کلی بیو ملائک امونگا چیو پاگا مسئلہ جتا سر علی کلی شوی پاگی سرا انکار کون کیو فاما آدن ارچ آدیانو نو لویو کلا پزمکا کی پا باطل باندی فخر و لویی گولا بغیر الحق پاگا باطل دین باندی اویوی چی سوک دی دیات زمونگنا پا طاقت کین چمونگ لبا عذاب را کئیم اصواعی قبر آولی دبسو کی اولم یرو ایدی سوچ نکو چو بیشکا اللہ غزات چی دیئے پیدا کری دی ہوا شد من ام قوا اگر دیر زیاد تی دی نبتا قد وکانو بی آیاتنا اجحدون او دی دمونگ پایتون باند انکار کون کی فارسلنا علیم ریحن پس راولی کمون پدی بانده داس عذاب ریحن دبور بادو دبور سر سران چه آواز کون که او در دیر تیزوالی نا هوا چه دیر تیزشنو آواز کئی کنا خوا فرار کئی سر سران فی ایام نحساتن پاغ روزو که چه آغا دیر بدیوی او سپیریوی پدی بانده پدی آدیان و سمودیان دنو دی قوم چه وسکو پدی باندی عذاب در رسوائی پدی جند دنیا کی عذاب داخرت خودیر رسوائی کونکے وهم لا ینصرون از دیم داد باو نکلیشی دخپلو آلیهاو نخوا فی ایام نحسات داد آغی پا نسبت سروی خوا چه داغی پا نسبت سرو نور جسم را روزین دی که نحوست نشتا سپیروال بکی نشتا دی قد نصبل بعض نصبل بعضو النحوستا الى بعض الایام مثل یوم الاربعا اگر چاوی نسبت کلی چی دار شورو روز پکی دیر خراب است وسم د دې دا کیدا کنه آثار الصحاح کوم چې احادیث راغلي صحیح راغ په دې دلیل له علی فضل هذه الايام کار څومره ورځې دي په دې هفته کې دا ټول غرر ورځې دي کې یو نحس نشته دي او دا څنګه نسبت د نحوست دي تکیږي او چې کوم حدیث کراغلی لا اصل لها هغه د بار اصل نشته چې شورو ورځې ته د یا په ډیر ورځې ته نحوست نسبت کړي دلته کې ویل شوی ټوله ورځې یاد کړي بیا هو ټولو ته نسبت وکړي کنه چې دا سپیری دي خو نه دا د هغې په نسبت سره په سمودیانو باندې نحسات نور چا د پاره نه چې اوس کومونږ په دې باندې عذاب در رسوایم په دې دنیا کې مو عذاب د آخرت دې رسوا کوونکی او د دې امداد به نشي کولی بعدیان داسې هلاک شو هر چې سمودیانو په هدینه نمو وتا خپل پیغام ورسه او د صالح علی السلام په لاس باندې فاستحب العمى على الهدى ناغي ورکو کفر او شرک گمراهی په هدایت باندې پس اونی ولدی لراغا صاعقه العذاب الهونی هغه تندر د عذاب رسوا کوونکی چغوا جبرئیل علی السلام تا پوجداږي چې کوم کاملونه کولو او خلاص پر مونگا او کسان چی مومنانو وکانو یتقون او زانی بچ کهو دکو پراو شرکنان تخویب اخروی حال ذکر کی دو مجرمانو یاد که اور دو چرا جمع بکلی چی اعداء اللہ ایلن نار دشمنان دا اللہ اورتا اعداء اللہ تعبیره کو فهم یوزعون دی بخو پا انتظام ادرو لشی جهنم سرخا حتی اذا ما جا اوها تردی چی راشی طول یوم پا کی پاتی نشی راغن بشی شهدالیم سمعوم و افسارم و جلودم گواهی باو کی پا دی باندی وگون دادی سترگی دادی او سرمنی دادی ولی آغا سوره یاسین آیات ور سره ده چالی او من اختمو علا افواه بلو بانده او محر لکو بما کانو یا عملون چی دی سعمل کرده اطول بیات کی یاد کی وقالو ابوائی دیل جلو دیم دیقبلو سرمنو تا لما شاید تم علینا تاسو ولی پا منگ وائی کوئی منگ خستاسو ده پار دنیا کی ارس کلی روا و ناروا کلی چې دا بدن خی دا سرمنی صفائی او دې په اړه عمر نو تاسو نن په مونږ گواہی کوي قالو بو ایغي انتقن الله الذي انتق كل شيء گویا کړو الله هغه ذات چې گویا کړي دې هر یو شی مونږ خبرې نشو کولای الله را له طاقت راکنو چلارشی له طاقت ورکړي د خبران توګه کول شي او هو خلقکم اول مره اغه الله پیدا کړی اول ځل او دې الله ته تاسو واپس کړی شي زمونږ څه اختیار و وما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم یوم انا ذا چنوې په دنیا کې تاسو دې مجرمان تبادله وي تاسو نه په دنیا کې تاسو تاتیرونه چې د دینه شرمې دلی وي د دینه د حیا درغلې وي چې یشد علیکم سمعکم ابصارکم چې را قیامت کې برابر نه د خپل بدن گواہی کوي نو راشه ولې ځان شرمې تاسو کې دومره حیا نه دا غم د سره نو ما کنتم تستطیرون تاو استدار وز نو یادا چه گوائی بکی بتاسو باندی وگونا سرگی و داستا نزورن را بکی خواد او دویم وما کنتم تستطیرون اللہ بوئی نئے تاسو نن پټون کی او پزان باندې پردرا وستون کی زدی خبره نه چې گواہی کوي پتا سو باندې وګونه ستاسو او نسترګ ستاسو او نسرمن ستاسو ځان خلاصول شي دا اختیار مشته دي چې نن پتا سو باندې نه دا وګونه گواہی او کینه دا سرمنی گواہی او کینه دا سترګ گواہی او کی ستاقت مشته نه چې دا غاتوم نشته نو ولیم دا سکولو ولیکن ځوانانتم ها تاسو عقیده بل شانتی وا تاسو عقیده د الله په ذات دا وا چې الله نه پويږي په ډیرو خبرو کلیات پويږي یا په جزئیات نه پويږي دا تاسو عقیده وا نو دا معنا کوي چې ما كنتم تستطيرون عن الناس في الدنيا دخل قناه په دنیا کې حیا نه کوله کنه اي يشهد عليكم استاد زبان دی بغواہی کوي او ما كنتم تستطيرون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم بهتره معنا هم دا ده چې قیامت په لحاظ سره الله وي چې نن ستاسو اختیار نشته چې ځان اوساته تستطيرون او ځان بچکه د دې گواهی نه چې تاسو باندې نن پل بدن گواهی کوي نن ځان نشه بچ کولی ولیکن ځوانانتم لیکن تاسو ګمان کړو په الله باندې چې بهشکه الله نه دې خبر نه دې پوها پڑیرو آغا عملو نو چتا سوی کوئیم غم دسر نو کنخا وذالکم ظنکم اللذی ظننتم او دغا عقیده ستاسو و گمان ستاسو و چکلیم پخپل رب باندی ارداکم نو حلاکی اکلیم پاس بحتم من الخاسرین نو گرزی ده تاوانیان و ذلیل فا این یسبرو او لا اسبرو ویدا و سرده کدی صبر کئی اکن نکئی پن نارو مسو اللهم ورد دی زید بل پل نشت لیخا وی استاتبو او کدی توبو باسی او دزان ملامتی آلری کئی وما من المعتبین نو ندی دی چی ملامتی قبول کلیشی توبه قبول کلیشی دیم شبها اغه دا چې ته مونږ د سنم نه کوي چې دا مکه وای مکه دا له هبري ده دا ځکه نو شکرې خو دې چې زمونږ ډیر کارونه دي چې دی یې کوي او زمونږ په دې باندې ډیر لوی اعتماد دی دا مونږ نه شکرې خو دې نو جواب وکړه چې دا له هنه دي دا شیا توین دي چستاسو عقیده خراوی پا خوب که پوی خرازی حتاسو پی اعتماد کوئی چی دا اولیاء دی ناز اولیاء وقیدنا لهم قرآن آم اللہی منگا مقرر کری دی سرا شیطانان وزینو لهم ما بین ایدی وما خلفهم خیست کری دی دیتا اگا دنیا چی دا دی مخیتا دا دیو تا خیست کری او هغه اخرت یې تیر کړی چې رستو دین دې دا دوی کار دې سره کنه رستو راځي فزینو المعاصی گناونه فهؤلاء القرناء من الجن والشیاطین ومن الانس ایضا طول نشته بکی قرطبی موی قازن معالم دا طول نیازی یوازی جناتو ننخا فحق علیم القول و ثابت شپدی باندی قول دازار فی امم دیشمار دی فاغی امتنو که قد خلط من قبل انچه تیر شوید مخکد دینا من الجن ولنس پیریان و بندیان فی اممین معدودین فی اممین داوی امتونو کشمار شوی دی دا دینوں پلس کراغل دے انہم کانو خاسرین چیزی دیر دلیل دی او دیر تاوانیان دی با او روح المانی دل تک ذکر کئی چی ولی غرنکا ان المستغیث بمخلوق قد تقضى حاجته وی په دې مدو کا کیګه چې کله یو سړی د مخلوق نه سوال کوي غواړي د مړی د ژوند دینه کنه نو دا غ حاجت پوره شي نو ستدايه کینه نه چې وګوره کار ولوک کنه دا دې خو په دې شکونو کې پراته دی ښه او انت جا طلبتو او د داغه چې کمراد واغه کامیاب شپاږي کې ولي فین ذالک ابتلاء و فتنه من عز وجل دا الله طرفن امتحان دی په دې باندې ښا چې د دې یقین پاغي پیدا کیږي او کارونه الله کوي کنه بیا وی وقته تمثل شیطانو للمستغیث کله کله شیطان وی دی مشرک لا د بنده په شکل کې راځي په صورت الذی استغاثه به چې د پړ کې کوم ولی ده کنه د با کا شکل ولا شیطان راشي په خوب کې یا په وی خبان دی نو فیظنو ان ذالک دی په ګمانو کې چې وګورا د قبر نه راووتو ذالک کرامتن دمان استغاثه دا وی دا کرامت څه کنه فا چې زه چاته आवाज کوم نو هي هاته هي هاته انما هو شیطان دا ولی نه دی دا شیطان دی اضله و اغواه دی گمراه کو وزین له هواه حضرت خپل خواهش خسته کو وی دا سنوی خبرنه دا وزالکا کمای تکلم شیطان فی الاسنام دا کبوتانو که چه بدا خبری کولی کنا بود کی بناستو خبری بے کولی و لیوذل عبدتو اتغام چاگا خلقی عمرہ کرده نو وزدہ چل کئی نو دی پی یقین پیدای چنا مونگ لبا قید رازیو زمونگ و سر پورا دا دیو زمونګه په ډیره جتونه پوره کیږي دا شوبهاو غټه شوبهاو ښا الله دا غي جواب وکړه چې دا قران دی شیاطین دی خاسرین خلک زجر په راز د قران سره او اعداء الله خي چې دا سوق دي دشمنان د الله فقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران او ايغه کسان چې شرک کړی دي او کفر وي ماوره دا قران لهذا القران ماوره دا قران چې دا په وحدانیت طریقې سره بیانې چې بنی اسرائیل کې تیر شی او اعزاز ذکر تربکا په قران وحده ولوا على ادبارهم نفورا دا قران دی چدا توحید توحید پکې کنا دا ما وره و وسنګ نه اورو خدا سي आवाज دي چې سړی ته په پلاستنی کې راځي وی والغوبین شور زوګ جوړ کې کنا دلکم تغلبون په دې به وي کامیابیږي په شور او زوګ به کامیابیږي والغوب پچا باندې چسو کې بیانې د بیان په وخت کې شور او زوګ جوړ کړي ارفعوا اصواتکم وازونه اوچت او تشویشوه علی القاری به زاوی وي چې باغ باندې تشویش راولې بس غلیب شینو ښا دیو معنا دا او الغافی اته معنا الغا سے اعتراض پہ او کہے سب بدنامہ پہ پوری کہے چب خلقو کے بدنام شی بیا بے سو خبر نہ ہو رہی نوالغو دیرو معنو لرا مستعمل لفا وی عارضوہ بالخرافات بے زاوی ہوئی سب کسی میں سے اور پر ہوتا ہے فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُونَ اللہوی خام خواب بسکو منگ پدی کافرانو عذاب سختم ولنجدی انہم اسوال لذی کانو یعملون او سزا بور کدیل را داغا دیر ناکار عمل اسوال ناکار دارے قرآن نخلق منی کول دیتا اسوال ہوئی چیدی کم عملو نکڑی ذالکا جزا و اعداء اللہ النار دقا سزا داد اللہ دا دشمنانو اعداء اللہ دیتوی اعداء کتاب اللہ نو اعداء اللہ و توقع چی غور دے لهم فیا دار الخلد دید پارا پدی جہنم کی کور دامی شواری دے جزا مما کانو بی آیاتنا اجحدون دا سزا ورکولیشی یو جزاونا جزا ان داغی چی دید منگ پایتنو پوری انکار کاؤں تا داغی سزا دا شور جوڑ کے اماور ہے داو وقال الذين كفروا داو دا قیامت حال لفا دی چی سوک منی کول چی ماور ہے ماور ہے شور جوڑ کے ناغی قیامت کرا لو او پوشو دخپل و مشرانو پا غلطے باندی نو صلی اللہ رب العزت تا فریاد کی خوا تردیغا کشران شاگردان عوام اوایا کسان چې کفر وکړي په قیامت کې هر به زمونږه ارین الذین او هي مونږ ته د دوتنه اذلانا چې مونږه گمراه کړی من الجن والانس د پیریانو نه دي او د پنځیانو نه تا دواړه مونږ ته وخی نجعلهما تحت اقدامنا چو گردو دیلرا لاندی زخپونا چو گردو پی او پورا بی ذتی اوکو لیکونا من الاسفلین چشی دا دوارا دیر دا زلیل خلقونا چی دی خمونگ تباکلیو خوا دا اغا خلق دی اغا تابدار چی قیامت کی او بیا دیتا لکت دنیا کتا پا سر گردو او سوی چی زخپو لاندی کو وسی په غلطه پوښوي بشارت ان الذين قالوا ربنا الله وبشكا کسان چې دا دعوی وکړه چې رب زمونږ الله دی ثم استقاموا خدا سره شرط دی بیا کلک شو په دې عقیده باندې ثم استقاموا سمانا روح المعنی وي ثم ثبتوا ولم يرجعوا الى الشرك بے شرک نه کړي په خپل توحید باندې کلک شو او دا غسی ابن کثیر موي چول معنا لم يشركوا به شيئا شرک نه کړي ولكن استمروا على التوحید ابن جریر وی دیوان نکلک شو نمانا دا آیات کلی دا صحابه کرامو بولو چه او بکر صدیق وی کسم استقامو اے لم یشرکو باللہ لم یلتفتو الى غیره بل چا التفات نہیں کلی حضرت عمر رضی اللہ عنہ استقاموا على طریقته ثم لم يروغوا روغان السالبين ابي الکذ لومبلو پشانتی او بل پلمندی ندی والی استقامت اختیار کړی وان عثمان رضی اللہ ثم اخلص العمل لله بے عمل ډیر په اخلاص سره کړل دي توحید قبول کو فان علی ثم اد الفرائض چربن الله یوی نبی از فرائض پورا پابند کړی دا نو قرطبی دا نقل کړی چې دا ټول صحابه دا تفسیر دی ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه نازلیږي په دې باندې ملائک اوس او سوتوي الله تخافو چیرے گئے ما ولا تحزنو فمجن کی گئے ما تسو کار کڑے دیں تسو فاقیدت دکڑے دا اے تقول الملائکت للمومنین عند الاحتزار ویداد موت پو اخکے والا رازفا خوطوی نحنو کزا اولیاؤکم مستاسو مرگریو کا نخا و دنیا کی غطا تا پتہ نوا پی الحیات الدنیا نصددکم منگ تازو بسئی لار باندی روانو و نوفقکم او تازو لتوفیق درکو و نحفظکم اخو منگ مقرر یو پدی باندکا داو تار وقت کی وی خود موت بس خلیر ضروری دیکن خوا و ابشرو او خوشحال شے بالجنت اللتی کنتم توعدون او جنت باندی چتا سر وعد کولشی نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ منگا استاسو دوستانیو منگا استاسو مرگریو خودی جوند دنیا کیوں او پاخرت کیوں از مونگا دو ولایت دا مطلب دی تاس سرخا چیز دنیا کی ستاسو حفاظت کو ولکم فی آما تشتہی انفسکم سعود پارا پدی اخیرت کی اغسی چواری دلون استاسو ولکم فی آما تدعون اب دی کی اغسی چتاسو غواری غیلران دلون خواہش تشتہی او دخلی دعوت ما تدعون نزولا من غفور الرحیم دا جنتنا مل مستیادا طرفا دا غزاتنا جبخون کے مہربان دیم ترغیب توحید تا ذکر کئی او فضیلت بیانی دا دعوت دا دعوت او رد کی پاغ خلقو چاگیوی شور جوڑ کے اللہ رب العزت مبلغ توی چیب ایبا شور بقیه تبخ پل خبره که ها ولی من احسنو سوک دی دیات خیستا قولا پا ویناکی پا بیانکی دا غچانا دعا الاللہ چرا بلی اللہ تا خلق فامل صالحا او داغی مناسب عملم کی صالح پیل ما زنده وقال اننی من المسلمین او با قید اعلان کی خلق تام چزو د موحدینو نه مګ زیری غم نه چانه قال الحسن حسن بصری وی هاذا ولی الله يخلق ذاهر دخله ولی دی هاذا حبیب الله تاخذ الله محبوب دی هاذا صفوه الله تاخذ الله ورکل دی هذا خیرت الله سمور پزیشوی حسن بصری خان تا خود اللہ پند دیر معتبر انسان دی هذا احب اهل الارض الى الله تا خود پدی ټول دنیا کې الله ته ډیر محبوب دی ابن کثیر وی چې دې خلق ته دعوت ورکې د الله د وحدانیت او په خپل وی چې ما منلی راخه ما تا دغا مکوه چه مال جرگه مشوری رازی ولی اننی من المسلمین ما تا یو ذلوی لی چه گورد زما دغا عقیده دا نسل ما تنگوه اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنت ولا السیئه او دیوی چه ننمونگو تاسو خویو شیو یو رونه یو مسلمانان یو کنا نه ده برابر حسنات چې توحید دي او سیئات چې شرک دي دا دواړه نه دي برابر ها نو ته به دا بیانې او په دې حسنه سره با شرک لري کې د دنیا نه دا مان چلته ویلو مؤمنون کې ادفع بالتی احسن بالحسنۃ السیئات دا سوال پیدا شو چې زی د فقوم فغی شور کوي ظالمان نو الله وی ادفع دا شور ولا دفک کنه ته څنګه مبلغه ادفع بالتی احسن دفک په طریقې سره چې غاسته ده دا شور د دی او دا شرک د دی دا شر شور دفک خپل خبره مو پریدا دا معنا چې ته لګیای لګیای کنه نو د دې دوره دغه نشتا د باطل پرس بسو دوری او سور و دی بوګړنګي بیا وخت همي او ته خپل خبره نه پریږي ښا هغه کې به خدای دومره برکت واچي فیذ الذی بینک و بینه عداوتن پس نه صاحب هغه بنده چې ستاو دغه په مین کې دښمنی و ډیر موده کانو ولی حمیم هغه داسې شو لکه دوس گرم ابو سفیان رضی اللہ عنہ سور زمانه پیغمبر صلی اللہ او اکرما زید ابو جہل دا ټول کانه ولی حمیم دا سی مرگری شو دا سی دوستان شو اما یلقا الا الذین صبروا او نشی حاصل دے دا مرتبہ مگر آکسانو تا جی صبر کلیم صبر بغواری استقامت او صبر خواه او نشی حاصل دی دا مرتبه الا زو حضب عزویم مگر اغا خواهن دا لوی برخی تا او لوی برخی تا حضب عزیم قال الحسن واللائی ما عزم حضب دون الجنتیم اغاوی تا چه قسم پا خوده چه برخی للوی شی چه جنت تلال شی داغه نبرا بهر نو صبره خوي ښا ما عظم حزن دون الجنت برحالو چې جنت تلاله الا ذو حزن عظیم فما ينزغنك من الشيطان نزغن کورسیتا تا اے مبلغا اے موحدا د شیطان د طرفنا سحمله امنسوبه فاستعذ بالله ددنه نه په صبر خلاصيږي انا په استقامت پنا وړه د الله په ذات سره چې الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما دنه بچکی دغه علاج بل نشته ښه معنا سو ان صرفک الشیطان اما وصیت به تاسو کوم وصیت شوی انو دد دا پسره کې ادفع بالتی هي احسن بالتی هي احسن او غدا دې چې صبر وکې په لم دین باندې استقامت اختیار کې خازن وای کنه نو دد پاره دا علاج دې چې فاستعذ بالله انه هو السميع العليم بشکل لا اوریدن کې او پوان ومن آیات الليل والنهار والشمس والقمر دا دعوت شروع شخا ادفع خبره کوا بعضی دا دلیلون دا اللہ دا توحید ناشپا و رد دی او نورس پوکمه دی دا خود اللہ دا توحید دلیلون دی روی خلقو سجدی مکو انور تاونس پوکمه تا دا مخلوق دی دا دین سواره وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ سجده کوئے اللہ ذاتا چدا ٹولی پیدا کری دی ان کنتم ایاو تابدون پچریتا سخاص اللہ لر عبادت کون کی خدا احکار ردو داوی پشرک باندی اوی وَلَعَلَّ نَاسٌ مِّنْهُمْ شاید لیر خلق بوکانو يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ اسی خوال اللہ نوی کنا اکڑی دی سجدی اکڑی نورا سپوک میتا کسوابئین اگر دا مشهور دی کنا فی عبادتهم الكواکبا کسور عبادت بیکو او یدعمون انهم یقصدون بسجود لهما ایو تپوستے ہو کہ اچداؤ لی ناغیوی زمونگا مطلب پا دی سجدی سرسدی السجود للہ تعالی داخو مونگا حقیقت کہ اللہ تا سجدہ کو داو توسیلہ کو کنا نفنوہو عن هذه الواسطہ تذین من اکلی چننا دا وسیلہ ندخا دا وسیلہ شرعی ندخا دا وسیلہ شرکی دا مداری کوئی دا فامروا ان يسجدوا لله خاصتا كشافهم وي دا حکم شو که تاسو خاص دلل پین استکبرو کلوئی کوي او نه مانی نو هغه کسان هغه ملائکه چې استاد رب سره نږدې دي په مرتبه کې تسبیح وای الله لرز شپه او دور ازیم هم لا یسامون او غیستل کیږي نه بل دلیل بازی دا اللہ دا توحید دا دلیلونو نا دا دی چی توینی دا زمکا خاشی آتن وچا فیضا انزلنا علی علماء احتزت و ربت کلی چی نازل کمونگ پدیو بو حرکت پیدا کیا و ڈکشی پو پسل بیشک آغا ذات و چی دا زمکا جوان دیکلا لمحی الموتان نجوان دیکون که دیکھ مڑو لرا او بیشک اللہ پارسبان دی قدرت والا دین ان الذين يلحدون في اياتنا رد کوي په مشرکینو هغه کسان چې الحاد کې زموږ پایاتونو کې اجزامخ کې بیان شو الحاد کجروی تحریف پکې کوي پایاتونو کې ندی پټ په موږ باندې لا يخون علينا الله یې موږ ندی پټ زی پیژنما که تحریف پکې کوي که کتمان پکې کوي کتاویل پکې کوي غلطه چې دا همونګه دي ته خدایان نه وایو خدا د الله د قدرت مظاهر دي ښا ورسوفی اوته دا دوی د تصوف فنون دي ښا وې دا مظاهر دي د الله د قدرت نور یو مظهر دي سپوږمې بل مظهر دي الله پکې ښکاری تا ته مظهر خدای ته وي اسمان بل مظهر دی نو که بل مظهر دا نو کدی تاسو سجده کوي نو دا حقیقت کې الله ته سجده ده ښه الله ګوره الحاد کوي ما پایتونو کې قیاسونه کوي اپا مې یلقا فی النار خیر هغه څوک چې وګرځول شي جهنم کې نو زه کامیاب شو اما یاتی امنه یوم القیامه او کنا څوک چې راشي په امن ورځ قیامت دار سنا دا جهنم اعملو ما شیطان زجر دی لکه زمر کی چویلو فعبدو ما شیطان کوئی چسا کوئی خواه انو بی ما تعملو نبزویر اللہ تا سوینی او تپوس بدنو کی خواه ساز پا عملو لیتون کی خواه ان اللذین کفرو بی الذکر بیشکا کسان چی کفر کی پدی قرآن لما جام کل چراغ دیتا فإنهو لکتابن او دا خو یو کتاب دے دا سی بل کتاب کم دے دے عزیزن مانا دیر نادر عزیز سمانا عزیز الوجود چیوشے نا پیدا کی دنیا کی یہ روی ار پل لارو تمام ملکونو باندی پچینو جاپانو گردی دو و نو پیدا کیگی نو اگه تا عزیز الوجود وی خواه دل تمانا دادا چو دیر نادر کتاب بی مثال کتاب نایاب لایاتی الباطلو ذکر خصوصیتیو گو رکنا نشیرات لیده تا باطل من بینیتی ندد مخلا ولا من خلفی و ندد شاعتا باطل نشیرات لیخوالا تنزیل من حکیم حمید نازل ذل دزیز طرف دا غزات نزی چه حکمت والا او ستایل شوی دیم تسلی ما یقال لک نشی ویل تا تا د دې کافرانو طرف نه بل څه الا ما قد قیل للرسل من قبلک مگر هغه بدی رضی چې ویل شوی دی پیغمبرانو ته مخکستانه ساحر او شاعر مجنون دغه غیتوم ویل زه تا ته مې سنوې خبره خونه ده یو زمانہ ده او دویم نشی وحی کې دی تا ته د الله طرف نه مگر هغه مسله چې وحی کړی شی او پیغمبرانو ته په خواستانه ان ربک لذو مغفرت بشکر افستا بخشش کون کې دی وضو عقاب علیم او عذاب ورکی دردناک دا غدری ما شباوا چی دی ویلیو چه قرآن که پا بلا جبر آغلی ویکن زمونگا ایس اعتراض نو پا چه پا عربی راغی نو دیوم عربی دی دوم عربی دا نو خام خواهی زمونگ شک پیدا شو چه دو زاننے جوڑی نو اللہ جواب کی ولو جعلنا قرآنا آجمیا کچه رمونگا گرزولوی دیلر قرآن قرآن خوبا وو قرآن خوبا تویلی شی و دورا چه بلا جبا باوا نکه بلا جبا و نمبا تا قرآن ویلی شو دکه قرآن که خواس المقصد دغا مفهوم و معنا دکه نوی آجمیین پا بلا جبا لقالو نوی بذی پا اعتراض کی لولا فصلت آیاتو ولی واضح ندی آیاتو ندی کچ پیچو دا مون خوبا دی نپوی آیاتونه واضح نه دي دا خو یو عربی لغت ته چي دي کې وضاحت دي کنه بیا به دې اعتراض کوونه ها ابل به وی چې ا جمیع عربی وګورو تا پیغمبر عجمی دي قران عجمی دي او پیغمبر عربی دي بیا به دا خبر خلق ته کول نه ها ابوبکر یې ساس وی جهازا يدلو على أن نقل القرآن بالعجمي لا يخرجه عن أن يكون قرآنا چکدا قرآن دا دي عربين چا نقل قبل جبتا فارسيتا بلستا ندا با قرآن يي دا دي ننوذي ذكا لاوي قرآن عجميا خنم بيداسشي چې عجمی قران هغه وس عربي قران دی نور دې قران نه نوځینو فا قل هو للذین آمنوا هدوا وشفاء هو دا قران خاص دا چې د پاره چې ایمان راوړی دی دا خدای دې پاره هدایت ته د دین اصلاح دا او شفاء هم دا د مرزونو د سینو د پاره او کسان چې یقین نکوي پی آزانی موقرن داغی پوگونو کی پوچ دے وہو علیہ ماما او دا قرآن پاغی باندھے گڑ وڈ دے کیوں مانا دا دا اگی پی نپوئی گی نو یو دویم او دا قرآن باپ دی باندھے حجت شی پا قیامت کی اولائی کا ینادونا من مکان بعید دغا خلقو د قران د بیان په وخت کې او د فهم په وخت کې دا سې دي لکه چې دي د आवाज کول شي د ډېر لری زینا د ډېر لری نه چې سناو نو لری او نږدې او برابر دي څلورم شوبه دا و چې په یو ځل راغلی مونږ به منلې و خو په دیرش کال کې راغی یقینا مونږ ورکړې او موسی عليه السلام ته کتاب په یو ځل نو په هغه کې مختلف وکړې شم نو دا خو څه دلیل نه دی چې په یو ځل راشي او یقینا دا خلق چې دی په شک کې دي د قران نه هغه شک او چې ورزون کې دي لره په شک کې من عمل صالحا فلنفسه چا چې عمل وکنه یک نو پیدا د خپل ځان له ومن اساء او چا چې عمل وکړه بدو فالیا بوج به په زبان دي او نه دې رب ستاسو ظلم کوونکې په خپل بندیانو إليه يرد علم الساعة دلتا واپس کول شي علم د قیامت اعتراض به کو نزلته مې اعتراض وکړ یا مخک سره چې د قیامت کوم حال بیان شو نو تاسو یو کوی چې قیامت پکلی نو جواب راوي چې الله تا دغه واپس جواب واپس کول شي سو کوی نو الله اعلم الله دی الله تا واپس کول شي علم د قیامت او نور چې څومره غیوب دی وما تخرج من ثمرات من اكمامها نروزی دا میوی د خپل کسوړونه چې دی الله بازو میوله په دی ونه کې ګوته پیدا کړی ګوته او تیلې هغه ته اكمام کوم نروزی دا وینا وما تعمل من انسا او نګرځي او زنانا خپل بچی لره ولا تزاونی زیګی الا بعلمه مگر دا الله د علم مطابق هر شی د الله د علم مطابق تغینا خلاف نه او یاد کا اورت چې الله وازو کې دي مشرکان او تا عین شرکای چې کوم ځای کې زما شریکان کوم ځای کې الله سره خنشت شریکان نو څنګه وي چې شرکای ان استاسو په خیال کې تاسو په ځام کې قالو وای دا مشرکان الله تا اذناک مونگ تالا دا خبر درکوننو نن زمون خبر آغا ندا بدل دا آذن ناکا خبر درکو ما من نامن شهید نشتے مونگ کی ددی خبری سوک گوان اصوک اقرار کونکے کالا نن خدا سوک نشتے دی چتا سر شرک کی ما من نا احدن اليوم یشهد لکا بین لکا شریکن مدارک ویفا چنن خسوک داسی نشتا دے فضلان اما کانو یدعون من قبلو اروکشو ددی ناغا چدی بوت آوازو نکول پا دنیا کی ند آواز شرک نو زگی وطوی چین شرکائی خوا وزنو دی با یقینو کی مال امی محیز چدا من خلاسی نشتا خوا لیز امو الانسان من دعای الخیر نستلی کی گی انسان چی غواری دا اللہ نا خیر خیر سو المالو والصحتو والعزتو والسلطان تربات شای پوری خواه مال غواری صحت غواری عزت غواری او برکت غواری ذات غواری فدی نستلی کی گی خواه وَيَمَسَّهُ الشَّرُّ كَوْرَسِيدَ تَاسَ مُصِيبَتًا وَيَئُوسٌ قَنُوتٌ بِأَنَّ أُمِيدَ شِيدَ اللَّهَ أَوْ نَشْكُرُ شِيدَ غَذَ نِعْمَت چې خوشالي نو دا سوالونه کوي چې مصیبت ورته ورسي نو بیا الله فریدي خير الله نه غواړي ولئن ازقنا و کوسکو منگتا رحمت تخپل طرفنا من بعد دور رامستو پس داغی مرد چرا سیدلی ہوتا لیقولن نانوائی حازالی دا زمان سر لائق دی کنا ولی وی استاغ مرد یر شو استاغ ناچاری و غریبی و غلوگتن دیر شو او چی اللہ دا لمال و دولت درکنو سوی چی حازالی دا ما سر لائق دی وزاغ مخ که ده سر نو لائقه ده سنوی چه هازا لله هازا من فضل الله در ناشکر انسان حال ده فما ذن ساعت قائمتا او بیاوی چه دخو یقین نکو ما چه قیامت بودری گرا بشی ولی رجیتو الی ربی کوا پس کلشم پل ربتا ان لی عندو للحسنا نو زما د پاره بالله سره د دین نورم خیسته دی نه ای دې قیاس کوي ښا چې دنیا کې رالار سره کړی دی التبوم را کوي اخو اخرت دی وی ښا ان لی عندو للحسن ای استحقه بعملی حاضر وی ښا نو الله وی فلن نبئن الذين كفروا من بخبر کو دا کافران بما عملو پا حقیقت داغی عمل چکڑے دیں چستا عمل دا سو سرزی لائقوی او بسکو پدی باندی عذاب دیر غٹو به حقیقت اعمالهم دا معنا اولا نبصرنهم بعکس ما زعمو بعکس ما عملو او بخیو دیتا چستاسو عمل دا دیتا تاسو ایچ دقا سبا اللہ جنت کی عمرہ کی بعکس ما عملو او اعتقدو واعتقدو چنہم مستحقون للإہانت لا للکرامت چستاو دا عملون خود احانت تی دا کرامت ندی چستاسو ایراب کرا روح المانی بیخوا او بسکو پدی باندی عذاب دیر غٹ پیدا نامنا ایدال انسانی کلچ مونگا انعامو کو پدی انسان آرازم نمخواری ونعا بی جانبی او ڈڈی تدی پخپل اڑخ سران بیا نرازی خوالا جماعت تا قرآن لا چمال راوی کنا ارسی پری بود دا دا بدبخت انسان او کله چې رسید تاسو شر او مصیبت مرض بدو دعاین عریض بیا خاون دا دعاگانو پلنو پلنو اگدی اگدی دعاگانو باوی قل آرائی تم بوایا خبر را کہماتا انکان من عند اللہ کچر دا قرآن دا اللہ طرف نئی چه دزان ننی جوڑ کرده سم کفر تم بیم او بیام تا سفدی بانده کفر کرده نمان اضول ستاسو نزیاد گمراه بل سوکشتا ممن وفی شقاق امبائی داغا چانا چیغا پا دشمنی که دید اللہ سران ادا سی دشمنی دا چه دوستی تی نجوڑی کنا دیر اللہ دا حق نفا سنوریم آیاتنا و بخیم انگزیتا اغا خپل قدرتنا و دلیلنا پی الافاق چاپیرا پدی کائناتو کیم دا توحید عقی دلیلنا پاسمانونو کی پزمکو کی نرس بگمے کی پی الافاق و بی انبوزیم او دا دی پخپلو نفسنو کیم و بخیو و بخیو حتی تردی پوری یتبین لهم چې خو معلومه شي دي تا انه الحق چې دا الله حق دی دا الله لایق د عبادت دی او د بلنې دی الله دې دې ته به راسو مخه پني مکه نه پرې ده مخه او لم یکفی بربک ولې نه دی کافی ربستان د دې خبرې انه علی کل شیء شهید چه اغا یوازی پارشی باندی پواده و حاضر ناظر دا یقین وزیرا شکن خواه رضا آفاق دی چه قرطبی ذکر کئی حیف السماوات والارض من الشمس والقمر دا اللہ دا قدرت او احضانیت دلیلون دی والنجوم دا با تخیو پورا او دغسی ویرسال ریاح والامتوار او آگانی بارانونا والرعد والبرق والسوائق والنبات والاشجار والجبال والبحار دیتا آفاقوی دا طول دا اللہ دا وحدانیت دلیلو ندیخا پدی او پوشی پدی باندخا این دی کافی رفستا پارس باندی حاضر ناظر علا انہم فی مریت من لقاء ربیم خبردار دی پشکی دی ملاقات دخل ربنا علا انہو بکل شیم محیط خبردار دالا پارس باندی حاتک ان کے دیم سورہ